kad najđu muke, ne mogu da izdrže, film im lako pukne. Lakše druge mrze pa se buče i čude, što stovi su pod ključem. Klinac lako sluđen, iz tripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučen, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg i slomiti. Nemaš kome da se obratiš, pravi nije potražiš, sutra pa se dolazi, treba čovjek postati, nestali su vode i ostali su kompleksi. Arazo tekniko txoatzu izaten ari garen, baina arratxaldeko zazpilak eta bost, pasatxo, eta hemen txegaude, ostegunero bezala, arratxaldeko zazpiletatik, zortzirak bitartean, laro gaitan zazpi, FM-eko sintonian. Ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune. I za sve one druge što razna sranja trpe, al ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, al im zavidite uvek što ne polažu račune. Na sve mogu da kupe jer sve radimo srcem, i na kvarno kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su zemlju koji neće da ih puste. Dobro vietxer, a ber, orain gontan pixka derritmo hartzen diogun, ze kostatea, ateratzen nahi zaigu irratxaioa, baina mono, nendik ez gara sartu edukiekin, eta poliki-poliki joango gara sartzen, gogoratu lora gaita mazazpia FM irratian zoetela, eta hau tesla ordua irratxaioa dela. Za sve moje ljude, za sve, za sve moje ljude, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, za sve, za sve, za sve moje ljude, što uporno se trude da sutra bolje bude. Bueno, ongi etorriak, esan bezalaxe, hementxe gauzkazue, laro gita mazazpi FM irratiko sintonia, tesla ordua, Jon, berri eutxiko diogu? Bale, eutxiko diogu, zer eutxiko diogu? Igual, lehenengo hola azkar-azkar komentatuko nukena da, ba, pasaden otxailaren 17an ospatu zen eskuimuturreko manifestazioa Bulgarian, Sofian. Bai, look of march, bai. Eta... Kontramanifestazio antifa bat egon zen, ez? Bai, baina hor atentzioa gehien ematen duena ez hain beste manifestazio bat egitea, badakigu Europa ekialdean nahiko ohikoa bilakatzen ari dela kolaboratzaile nazien omenezko manifestazioak egitea. Bai, ba, eske manifestazio hau esan behar dela da ez dela eskuimutur normalaren edo eskuimutur gutxi gora bera parlamentarien manifestazio bat, bezik eta eskuin muturreko muturrekoenen manifestazioa da. Naziak izan ere berez, manifestazio hau otxaien 17an egiten dena da bigarren mundu gerran eta pixka eta aurretiago Bulgariako politikari eta militar izan zen Hristo Lukov generalaren ohorezko manifestazio bat. Lukov hau 1943an hil zuten Bulgariar partizanoek. Lukov zen Bulgariako erregimen kolaborazionistan politikaririk fasisten edo, bakigu Bulgariar erregimena zala alako Boris Hirugarren erregeren pean, zala alako erregimen ba, Hitlerrekin lerrokatutakoa, baino gehiago geopolitikoki, ideologikoki, baino. Alako erregimenak ere bat zeuden, Europa osoa. Bai, hori ere adibidez Errumanian, ez da? Bueno, Errumaniana gehiago izan zen ja erabat fasistizatutakoa, ez guztiz, baino, Bai, bai, Bulgariako ez zan erregimen berez oso ideologizatu autoritarioa zan. Bulgaria zen Ungaria bezalakoa. Ungariako Horthy diktadorea ez zan berez diktadore fasista bat. De hecho, garei batzutan hauteskunde bueno, erdi toleratuak edo erdi anitzak egiten zituen Horthyk, naiz eta alderdi komunista eta bueno, oposizioa kertzelan egon, baina alderdi sozialista aurkesteko eskubidea zuen hauteskunde batzuetan. Ba, Bulgarian antzeko gauza bat gertatzen zen, baina Lukov hau zen, bai Bulgaria erabat fasistizatu nahi zuen pertsona bat, hau da, regimen eskuindarroren barruan, ba, adar fasistaren ikurra edo. Eta bero menezko manifestazio bat da, ba, urte egiten da Lukov Mars, justo 2000 urtean azizten, azizten oso gutxi izan, baina gero eta gehiago bihurtzen. Azizia eta bihurtu da, ba, bueno, Bulgariako eskun muturraren urteroko manifestazio errituala, ba, Polonian independentzia eguna den bezala, azaroen amaikan, Ukrainian, bueno, Ukrainian ja dozien, baina Ukrainian urtetan eta urtetan fasistak boterean ez zeudenean urtarrilaren bat azena, Stepan Banderaren jaiotza eguna, edo Errusian, azaroren lauean, eskuin muturrak iten duen Ruski Mars, hau, azaroren laua da, egun ofiziala da Errusian, eta gobernuak eta, bueno, gizarte erakunde normalek euren manifestazio ofiziala eta euren desfile egite dituzte, baina eskuin muturreko oposizioak egite du bere urteko manifestazio handia edo, martxa rusiarra. Ba, antzeko gauza bat da Lukov Mars, da Bulgariako eskuina batzen duen... nun dago hemen berria, hortaz apartez, nahi, badakigu esan dugu bezalaxe ohikoa dela, Europako ekialdean geroz eta ohikoagoa eskuin muturreko talde ezberdinak manifestazioak egitea, eta jonek aipatu den bezalaxe, ba, nolabait ere propaganda sasinazia egitea modu batera edo bestera. Hemen gertatzena da Bulgarian dagoen gobernuan dagoen koalizioko alderdi batek parte hartu duela. Gobernuan gobernatzen dute europarzalek, Bulgaria europarren aldeko hiritarren koalizioa, eskuin, bo, fronte nazionalista batekin, eskuineko alderdi ezberdin asko batzen dian fronte bat, ataka alderdia, erasoa, gero VMRO, ze VMRO Bulgarian ere badago, Bulgaria handi eskatzen duen alderdi bat da, eta beste, ez dakit, patriota batuen alderdia edo, hiru edo lau alderdi dira, eta ze alderdik parte hartu du manifestazioetan? Tu jartzen berrian, zeinek parte hartu duen, baina izango da United Patriots-eko alderdi bat. Osea, hor koalizio horretan parte hartzen duena. Eta kontua da, ba hori, aurretik ere, lehengo urtean, ba, lehengo urtean arazotxo bat ere izan zuen gobernuak. Izan ere, garapen erregionalako ministro ordea, Pavel Tenefek, dimititu behar izan zuen, hain zuzen ere, argazki batetan, oporretan zegoenean, ba, agur nazia egiten ari zelako argazki horretan. Orduan, badirudi alde horretatik, hemen Bulgarian, seguruenik Bulgarian egon baldin bazate konturatuko zineten. Ni Bulgarian egon nintzanean gogoratzen ez kaleetan eta dendetan eta maiz ikusten direla simbologia nazia eta inkluso ba, souvenir dendetan ez da zaila topatzea katilua Hitlerren aurpegiarekin. Nahiko erraza da. Eta bada hor, mugimendu, eskumuturreko mugimendu bat Bulgarian, geroz eta indartsuagoa dana, eta hemen ikusten den bezala, ja ez bakarrik indartsua kalean, baizik baita ere parte hartzen du gobernuan. Bai, bueno, egia esan, patriota batuen partidu hortan, iritziz berdineko partidua daude, ze, badaude batzuk oso antikomunista dienak, eta beste batzuk estenak antikomunistak, adibidez, ataka alderdia, berez ez da, berez, gehiago da Turkiaren kontrako alderdi bat eta gutxiengo turkiarren aurkako alderdi bat edo gutxiengo turkiarrek ustez duen gainordezkaitzan ustez duen gainordezkaitzaz protestatzen duen alderdi bat berez alderdi antikomunista bat baino baina badaude bai beste alderdi asko eta bat antikomunista dienak ataka gehiago izango zen esker eskuin baino erabat nazionalistaen partidu bat baina adibidez, beste alderdi bat dago hor, oaintxe bertan ez dute gogoratzen ze partidu den. Bai, dela, erabat, eskuin muturreko ideologia duna, eta, bueno, ba, ez dakit, ze hitzik ez duzuk, Asier? Ez, besterik gabe, eskuin muturreko sektore batzuk egongo dira fronte horretan.

manifestazio bat egonda manifestazio oso ondia, esango genuke batez ere Eskopiak eta Mazedoniak daukan tamainaren zat, gutxi asko 10.000 pertsona inguru batu dira. Eta kontuan izanik Eskopiak osko albainiarrak diala eta ez dutela manifestazio nazionalistekin bat egingo. Bai, eta manifestazio nazionalista honetan 10.000 pertsona inguru batu dira, gainezko dutaren izan behar da, hori goen dela biagun izan zen, ez da, 27an, 26an izan zen manifestazio, ez gogoratzen, igandean igual, ez da, 25an igandea. Igandea, 25, bai. Uste igandean zala ez, nago seguru, baina igandean izan zen manifestazio hori, arratsalde gauez, eta ez, izan zen 27an, hau da, aste arte gauean izan zen. Eren egun, bai. Hori da, aste arte gauean izan zen manifestazioa, 10.000 pertsona inguruk parte hartu zuten elurpean. Zena ez, sekulako... Zea usarte, ez? Ba, horra, esaten ez, justu momentu hortan, ba, sekulako elurtea ari zuen botatzen Eskopian, eta 10.000 pertsona inguruk parte hartu zuten, nola baitere defendatzeko Mazedoniaren izen da izan dadila Mazedonia. Mazedonia apelo. Hori da, hori da. Eta ez dadila izena aldatu, eta izan dadila Mazedoniako Republika besterik gabe. Bai, bueno, izan konstituzionala, Mazedoniako konstituzioak onartzen duena. Goazau Mazedoniaren postura ofiziala antzaren ez dela bi izen erabiltzea. Etxeako Mazedoniako Errepublika eta kanporako izen konposatu hau da Mazedonia Berria edo Ipar Mazedonia edo alago zerbait. Bai, de hecho, Mazedoniako gobernuak lau izen proposatu ditu. Hau da, esan ditu lau izenak eta lau izen horietatik bautatu dezala nahi duena Greziak, ezta? Eta lau izen horiek dira Ipar Mazedoniako Errepublika, Errepublika, hau nola itzuliko genuke joan, Republic of Upper Macedonia. Bai, Goi Mazedoniako Errepublika. Bai, Goi Mazedoniako Errepublika. Bai, hori da Gorna Makedonia izen hori. Bai, Gorna Makedonia esatzen zuena hori da. Greziako prentsak filtratu zuena. Bestea da Republic of Bardar Macedonia. Bai, berez, Mazedonia independentea historikoki Mazedonia Bardarikoa deitu izan baita, Bulgarian dagoen Pirin Mazedonia eta gertzen dagoen Egeoko Mazedoniarekin ba kontrajarriz. Eta laugarrena izango litzateke Mazedoniako Republika noski onartuko zutena greziarrek, beraz praktikan hiru proposamen daude. Iparraldeko Mazedoniako Errepublika, Goi Mazedoniako Errepublika edo Bardar Bardar Mazedoniar Errepublika edo horrelako zeze. Bai, hala ere ez da beste izen konkretu agertzeko nartzen ez duna, baizik eta agertzek nahi du izen konposatu hori edozein delarik ere, bueno, agian izen batzuk nahiago dituzte beste batzu baino, baina agertzearen eskaera nagusia da izen konposatua edozein delarik ere izatea bai etxean zein kanpoan erabili behar izatekoa. Hau da, Mazedoniak bere konstituzioa aldatzea, demagun aukatzutela Ipar Mazedoniako Errepublika. Ba, Mazedoniak bere konstituzioa aldatu beharko du luke, bere gobernuari Ipar Mazedoniako gobernua ditu beharko lioke, bere pasaporteak Ipar Mazedoniako gizan beharko dira, eta Mazedoniak eskatzen duna da etxean, eta etxerako gauzetan, eta pasaportean Mazedoniako Errepublika agertzea, baina forum internazionaletan izen konposatu horrekin aritzea. Hori da agertzeko onartzen ez duena. Bai, eta hor dago beraz koska, ez da ezain beste izenaren hautaketan. Naiz eta Mazedoniak aurkeztu duen moduan da hemen dakazute menua eta hartu zazute behar dezutena. Eta guk horretara egokituko gara. Bueno, dena den, ba, badirudi hori ere eginda arazo ez dela bukatze. Izan ere, ba, Greziak nahi duena da Mazedonia barnean hautatzen den izen hori ere erabiltzea eta beraz konstituzioa aldatzea. Bestalde, ba, Mazedoniarekin pixkata maitzeko, hola, labur esango duguna da, bi kooperazio akordio sinatu dituela Mazedoniak, bata Albaniarekin eta bestea Serbiarekin, eta biak aldi berean sinatu ditu gutxi asko, hain zuzen ere, ba, egon zitezken arazoak barne gobernuan ekiditeko, eta zerreti dugu, ze gobernua megia da sozialdemokrata da laune honetan, baina Albaniar alderdi guztiek, Mazedoniako Albaniar alderdi guztiek, esan dutena da gobernuari babes oso emango diotela hemendik aurrera eta azkartu egingo dutela horrela gobernugintza Mazedonian. Orduan, alde horretatik Serbiarekin sinatu behar zuen kooperazio akordio hori sinatu denboran gutxi asko Albaniarekin batera beste akordio bat, ba nolabait ere kontentatzeko alderdi albaniar hauek. Eta hoiz ezan Albaniari buruz geneukana, haize pixka bat hartuko dugu eta berriekin jarraituko dugu. Znak konkretan za kompas te moli tvoj glupi kapetan. Na koju stranu da usmerim brod, razgovaram žuj sa kormilom. Ne verujem da nesreća plovi, tek da prepreći put nikom ne bi što. Da li smetam ko u hrštenicu, tugom kad popunim rečenicu. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih glanova. Poljubi mi rane, pozuri na cvane, to jutro ozbiljnih planova. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih glanova. Poljubi mi rane, pozuri na cvane, to jutro ozbiljnih planova. Snajpera oko, slepo duboko, htjelo bi da ugleda svet na terasi što strpljivo čeka nekog svog šašavog biologa. Kao što sam ja recikliran i spreman da ubadam. Kako baš tebi pod kožu da pukne upravo ova rđava igla. Da li smetam ko u hrstenicu tugom kad popunim rečenicu. Naravno da pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih dlanova. Poljubi mi rane, požuri da svane. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih dlanova. Poljubi mi rane, požuri da svane. To jutro ozbiljnih dlanova. Pobedim odranih planova. Poljubi mi rane, požuri da svane. To jutro ozbiljnih planova. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih planova. Poljubi mi rane, požuri da svane. To Tirellon berriekin jarraituko dugu, ze beste... Gauza bat, puntualizazio bat egin behar dugu, Look of Mars, Bulgariako eskumuturgo manifestazio hori, montatzen du partidu txiki batek deitutako Bulgariako batasun nazionala. Berez ez dagoela fronte patriotikoan barruan, o fronte patriotiko batuan horren barruan. Beste gauza da, agian babesa ematen diola fronte horri. Etzun esaten, esatezuna zen, gobernuko alderdi batek parte hartu zuela. Ez deitu manifestazioa. Deitu ez, hori da pixka bat, gertatu zena bezala Grezian adiz manifestazio nazionalistekin. Bai, nik ez dut esaten, ez dut zuri kontragin nahi, bakarrik hori... Ez, nik esaten irakurri etena, vamos. Da partidu txiki bat, hori da, deitzen duena. Deitzailea, bai, beti anik deitu izan duena, baina baliteke bain indarra hartzea, eta baliteke baita ere partidu horrek gobernuan dagoen fronte patriotikoari babesa ematea, nahiz eta ofizialki kide ez den. Bueno, ez dago jakiterik, ze dakizute berrietan jartzen duen moduan askotan ez dute asmatzen, edo ez dute nahi asmatu, baina berez berrian jartzen zuena zan, ba, gobernuko alderri batek parte hartu zuela. Eta gobernuan bai alderdi askok parte hartzen dutela, eta hori ez da zaila, beste gauza da deitzea. noski. Gauza oso desberdin bada deitzea eta ez da gauza da parte hartzea. Askotan gertatzen da hemen, ez da? Gobernuko kideek ez dute deitzen manifestaziora, ez da? Baina gerturatu egiten dira manifestaziora. Bai, baten bat, hola, era soltean. Eta askotan gertatzen da baita ere, ba hori, ba, ezkerra bertzaleari lepoatzen dutela, deitze ez da gizera ezkerratzaleak dituztunean, baina bo, gertatzen ez, zan. Ez, baina bueno, hemen askotan ikusi dugu Euskal Herrian, baina mundu osoan zehar gertatzen den kontua da. Ez du deitzen Euskalderri Jeltzaleak, baina Euskalderri Jeltzaleko buruzagiren bat edo beste gerturatu egiten da, ez da? Hori oso ohikoa da. Nik horrela urartu dut berrian, eh? Osa nolait ere, gobernuan parte hartzen duen alderdi batek, parte hartu duela manifestazioan, ez deitu duela, hori garbi dago, ez duela deitu. Ba, alaren ikusten nahi naiz Bulgarietan eta ez dut ikusten enago topatzen gobernuko zein alderdik parte hartu zuen manifestazio hortan. Enago topatzen, ez dut esan nahi, nik topatu ez izanak ez dut esan nahi hori gertatu etzenik. Bai, bai, bueno, ez da munduko beste ezer, hori da jartzen zuna berrian, eta ez dakigu ez geogonan konfirmatzeko jo. Ze beste berri dazkagu? Bueno, ba, berri bat izan daiteke adibidez, kiroletan, gure talde guztiak eliminatuak izan dira gizonezkoen UEFA txapelketatik. Denak. Denak. Urbilen egon dena gian Izargorri izan da, etxetik utxo eta utxekoa, ez, urbilen egon dena Atenasekoa aeka izan da, etxean bana berdin duzun Kiefko Dinamorekin, baino kale, kanpoan Kiefen Uzna berdin du, sortzi partidetatik, UEFA-n jokatu dituen sortzi partidetatik, zazpi berdin ditu aekak eta bat irabazi, baino oingoan, nahiz eta bi partidua berdin du, nola etxean gola jasozun aekak eta kanpoan etzun golik sartu, kanpoan sartutako golen diferentziagatik ba Dinamo Kievekin intzun barrura. Bigarren partidua aurrera indun bigarren partidua izan da aurrek egiteko bigarren aukera handiena izan duena izan da Izargorria eta Izargorriak etxean egin zuen Uzna baita ere eta kanpoan bat eta huts galdu zuen CSKA Moskuren kontra. Aukera haunitz izan zituen Izargorriak etxean izan zituen baina ezken entzun golik zertu eta ba, bueno, ba, eskutsik eta hauek ere kalean gertu dira. Partizanek etxean bana berdin duzun Txekieko Victoria Plezden taldean kontra eta etxetik kanpo bi eta huts galdu zuten lehen zatian bat eta huts galtzen zihoazan. Eta azkeneko minutuan Victoria Plezenek bigarren azartu zuen eta bez Partizanek kalean getu zen. Bat eta aukerarik gabe, etxetik bat eta gabe Milanean juntzen Ludogorets Razgrad Bulgariara, etxan huts eta hiru galduta eta Milanen bat eta huts galduta ere kalera jun izan dira. Eta azken aukera, ba bueno, pixkate emaitza hona atezun atxean izan zen Esteba Bukarest, bat eta huts irabazita Lazio hori. Ez eta esan bezala Laziok Bukaresten aukera asko izan zituen gola sartzeko, baina sekulako desastra gertatu izan da Roman. Lazio oso azkar hiru eta utzi hasten jarri zen, atxenaldia baino lehenago laugarrena sartu zuten, atxenaldietik bueltan bosgarrena, eta azkenean este hauak ba, orezko gola sartu zuten, baina bost eta bat egua, ba, ala ere alde handiegia da, eta este hauare kalean geratu izan da. Jer više nemam šta reći, falilo mi je hrabrosti da suočim praznog sebe. Zato ti nisam pisao iskreno tih dana, jedva sam disao kao da sam se izgubio otkad sam izgubio tebe. Jer još se sanja te sanjam, telefon, puštam da zvoni telefon, zvuči kao muzika, jesenji duet. Nisam sasvim siguran da taj jutarnji ritual obećava dan koji nosi nove poglede na srušeni moj svet. Oblaka iznad moga prozora pozdravio me od samog jutra. Nezgodno izgraviran trag u našim srcima, korak ukus i strah od novog sutra. Jer ako Bog može tebe da uzme, u krilo nek padnu olovne suze. Lepo spavaj druže, dobri dečko naš, sveće, znaj da ima nas. Vernih istoj priči, što stojimo u redu, vidimo se uskoro u nekom nebeskom bendu. Biće to dobar bend. Pogled tvoj sačitulja, šala stvarno najgora koju je Bog mogao da smisli. Uzdigli se akordi, tužni ko makedonski, stojimo od suza pokisli. Ako je mogao baš tebe da uzme, u krilo nek padnu olovne suze. Lepo spavaj druže, dobri dečko naš, sveće, znaj da ima nas. Vernih istoj priči, što stojimo u redu, vidimo se uskoro u nekom nebeskom bendu. Jer ako Bog može tebe da uzme, u krilo nek padnu olovne suze. Lepo spavaj druže, dobri dečko naš, i do gore sveće, znaj da ima nas. Vernih istoj priči, što stojimo u redu, vidimo se uskoro u nekom nebeskom bendu. Lepo spavaj druže, dobri dečko naš, i do gore sveće, znaj da ima nas. Vernih istoj priči, što čekamo u redu, vidimo se uskoro u nekom nebeskom bendu. Bueno, ze beste berri dazkagu? Ba, beste berri bat atortzarra betik horraziatik, nun gobernu oposizioak nahi du gobernuko lehen ministrordea, Martin Adalitz handetea, postuti bota. Zentsura mozio bat horreztuko dute. Bai, alderdi liberalak, most zubia deitutako alderdi liberalak, teknokrateko osatutako partiduak, oain arte HDZ-taren bazkir izan denak, adierazi du, ba, boten aurkeztuko dula gizon emakume hau, parkatu, gobernutik kentzea, izan ere Agrokor eskandalua dela eta Agrokor izan da Balkanetako erraldoi enpresarial bat Kroazian dagoena erratua, eta ba, bueno, ba, antzanez, Martin Adalitzek lege bat egin zuen Agrokorren interesen alde, eta hor, ba, bueno, ba, ustelkeri egian zuzenean ez da ustelkeria, baino agian prebarikazioa edo izan daiteke, eta, ba, bueno, ba, lege horretan jartzen Adalitz handereak aurrikusi zuen Agrokor estatuak babestea edo estatuak Agrokorren interbenditzea, eta bueno, ba, Partidu Liberale honen arabera, ba, ez dago arrazoirik Agrokor modu hortan salbatzeko edo. Eta, ba, bueno, ba, alderdi honek esaten du alderdi liberalak, ba, lege hori ez dela egokia, eta beraz, ba, oso lege polemikoa danez, ba, Adalitzek ez duela bere postuan jarraitzeko, ba, bueno, ba, konfidantzarik edo. Eta, ba, bestu egin du, ba, Serbiar partidu minoritarioak momentu enten Kroaziar partidu nazionalistan bazkideenak, Milorad Pupovatxen alderdiak, Milorad Pupovatxek esan du Adalitz bere postutik entzen ez badute, alderdi serbiarrak, Kroaziako serbiarren alderdiak, ba, utzingo dula HZ-taren gobernua babesteai. Mm-hmm. Eta Kroaziatik igual salto txobat ematen dugu Bosniara, Bosnia Herzegovinara binara. Eta han ikusten duguna da Bosniako Errepublika Spraskak hartu duela erabaki gisa Serbiako kurrikulum eskolarra jarraitzea. Hartzea, vamos. Bai, egia esan bi estatuak, bi entitate estatalak, Serbia estatu bat da, baina Republika Srpska entitate estatal bat da. Bai. Nahiko batera jo nahi dute. Eta antzadanez, ba hori, testu liburuak izango dira Serbian erabiltzen diren berdinak, eta kurrikulum eskolarra beraz ere bai. Eta honek arrabotsa sortu du. Hala ere hor, badago beste gauza bat, ez? Zergatik egiten duten hori, bai nazionalismoagatik, baina baita izan daiteke gastuak aurrezteko modu bat. Bai, baita ere, baina ez da baita ez dago termino horietan, oker espaldin banaiz. Iaz, Bosniako Srpska Republikako lehendakariak Milorad Dodikek, esan zuen, esan beharra dago, abai, txinera izango zela Republika Srpskako bigarren atzerriko hizkuntza. Inglesa eta gero. Bai, inglesa eta gero. Hala ere ikusi beharko da, baliteke hori farol bat izatea, edo baliteke txinera Serbian ezartzia. Mm-hmm. Ez zateken oso harri gara izango, txinak oso inbertsio handiak bai ditu Serbian. Bueno, bestalde hor jarraitzen du bolo-bolo ere Europar Batasunaren zabaltzea Balkanetan, eta horren inguruan ba, badirudi Europar Batasunak besteak beste egin dizkio Bosnia Herzegovinari zenbait galdera, eta galdera hoiei ba, entitate estatal bakoitzak erantzungo dio, eta litekena da ba, galdera hoiei erantzun desberdinak jasotze Europar Batasunak, eta horrek ba, beste behin ere mai gainean jarriko du Bosnia Herzegovinaren bideragarritasun malkartxu hori. Ikusiko dugu nola bukatzen den hori, Montenegrorekin ere elkarrizketak hasi ditu berriro ere Europar Batasunak, badirudi Montenegro 2025ean sartu daitekeela, Bosnia jartzeko binari atea irekita utzi diote 2025erako, baina aipatu diotena dagatik arazo potoloena da ustelkeriarena, eta badirudi Europar Batasunak ez duela asmorik Bosnia jartzeko binari bene-benetan Europar Batasunerako sarrera emateko. Aitzakia bat izan daiteke ustelkeriarena, ze ustelkeria asko egon badago noski Bosnia Hertzegovinan, baina ez da herrialde bakarra ustelkeriaz lepo dagoena Europar Batasuneko hautagaien artean, eta Europar Batasunan baitan ere bai noski. Kosobora ere salto txiki bat egin genezake. Bai, oraindik Kosobon arrabotxa, Oliver Rifanovitzen hilketan inguruko arrabotxa, ba, ez da itzali, eta ez da itzaliko zoen zuzen ere errudunak topatu arte. Eta Kosovo, aurreko astetan Kosovo hori buruz asko hitz egin dugu, baina aipatu genuen bezalaxe astelen eta aste arte honetan, ba, negoziazioak hasi dituzte berriro ere Kosovoko gobernua, Serbiako gobernua eta Europar Batasunaren bitartekaritzarekin, ba, akordio batetara iritsi alizateko. Ezta? Butxitxek esan dio Merkeli, Merkelekin lotu zan, eta esan ziona zan, berak nahi zuena benetan zala, bi partek zehoze galtzea. Hau da, Serbiak zehoze galdu behar baldin badu, Kosovok ere zehoze galtzea. Eta horretan dago asuntua, azken batetan, badirudi Kosovo eta Serbiaren arteko afera hau bideratuta dagoela biek, eta batez ere Serbiak duen gogoagatik Europar Batasunean sartzeko, baina aurreko astean aipatu genuen bezalaxe ze formula erabiliko duen Serbia oraindik ez dago jakiterik. Nolabait ere esan genezakena da, ba, xake partida batean bezalari dela jolasten Serbia, ezta? Bai, xake partida batetan, baina galtzeko dituenak. Bueno, galtzekoak parte segurenik ikuspegi material batetik, baina simbolikotik, ba, oraindik ere ez dakigu. Kosovorekin jarraituz, ba, Frantzian Kosovok daukan kontsulatu batean bertako bandera ostu egin zioten. Bai, bandera eta armarria, bai. Bandera eta armarria, ez da? Hori Estrasburgon, Estrasburgon zaukan kontsulatuan, daukan kontsulatuan Kosovok. Bai, euskalo nortzuk izan dian, izan daitezke bai Serbiar komunitateko kideak edo bertako alderdi txiki batetako aktivistak edo baina, bueno, honek arrabotxa sortu du, batez ere Kosovo, noski, ze, bueno, Frantzia azken batetan Kosovo aitortzen duen herrialde bada, Europar Batasuna eta NATOko kidea, eta alde horretatik nola baitere, ba, herrialde lagun batetan gertaturiko gertakaria da. Bai, baina, bai, arrabotxa sortu, inoiz ari alakoa gustatzen, baina edo zintokitan gertatu daiteken gauza bat. Bestalderegia da, ba, Kosovoko herritar gehienentzat, Kosovoko bandera eta armarria ez dira beraiena. Ez dute sentitzen propio. Argi ikusi dira azkenengo aste hauetan. Inkestak agertu dira, eta agertu eta zelako arrabotxa sortu duen, gobernuak Pristinako toki emblematiko batetan, Albaniako bandera, Kosovoko bandeaz ordeztean erabakiak. Bai, bueno, hori kontu horri dago kionean. Bestalde, ba, gutxi asko jarraituko dugu Kosovon, ze zaki gogoratuko zate, 2006an egon ziren sekulako mobilizazioak parlamentuaren aurrean, Kosovo, batez ere, ba, Montenegrorekin adostutako mugen demarkazio horren aurkako mobilizazioak izan ziren. Eta bete bendosieko pertsona bat, besteak beste, betebendosiko eta zenbait manifestari, ba, hoien artean bazegoen betebendosieko diputatu bat, ba, antza ustez eraso egin zioten parlamentuari granada batekin. Puf. Eta hori 2006an, bai, gainez, garai hortan, bai. guan egon ginen garai hortan, familiakok, eta justu, bai, mobilizazioa benetan, puf, sekulakoak ziren, eta horietako egun batetan, ba, manifestarien artetik, eta ba, identifikatu zituzten manifestari horien artean, bazegoen betebendosieko diputatu bat, granada bat ustez jaurti egin zuten parlamentoren kontra. Granadaren jaurtik eta frogatuta dago, noski, kontua da nork bota zuen granada hori parlamentuaren kontra. Eta, bueno, kontua da, ba, aipatu ditugun pertsona horien hoiek eta tartean diputatu hori kondenatuak izan zirela erasoagatik, eta orain apelaziorako gorteak aske utzi ditu, elegitea jarri zuten eta aske utzi ditu ba pertsona hauek. Beraz, bueno, oraindik ere bai informazio bat eman nahi dut Kosobori buruz, bota bai hori izan geneukanek parlamentoaren bai, asuntori buruz. Antzanez, badago pasan astean esan genuen Vučićek esan zuna Oliver Ivanović ez zela ondo ematen Kosoboko iparraldeko beste gizon batekin, enpresari batekin, Milan Radojčić jaunarekin. Mm-hmm. Antzanez, abian hauen arteko konfliktoak ez da bakarrik ekonomiko, baizik eta politikoak. Milan Radojčić baita Srpska lista alderdi Serbo-Kosobarraren laguntzaile nagusia. Eta hori bakarrik. Milan Radojčić jauna, Vučićen laguna ere badena, Vučićek iraganean ba loreak botatzen zizkion Radojčići, da Vučić eta Haradinajden arteko zubia. Eta hau biek aitortu dute. Ez zuzenean, baina bai bai zeharka. Haradinajk berak esan zuen Radojčić, nik ez dakit politikari baten, baina da iparraldean oso garrantzitsua den pertsona bat eta berarekin hitz egin beharra dagoen pertsona bat. Horiek dira Ramush Haradinaj, Kosoboko lehenengo ministroaren hitzak. Eta kontutan hartu behar da Ramush Haradinaj lehen ministro dela, besteak beste Srpska listak babesten duelako. Antzanez, Radojčić eta Ivanovićen artean egon zan alako bilera bat, bigizonen arteko ezin ikusia garbia zen, eta zenbaitek filtratu dutenez, egia da Ivanovićen aldeko alderdiak ez zuela bilera horren berririk eman nahi, baina zenbaitek filtratu dutenez bilera hortan eztabaidatu zuten ea Srpska listak babes eman behar zion, Srpska listak praktikamente Serbo-Kosobar diputatu guztiak Srpska listakoak dira, ez Ivanovićen alderdiak, alderdikoak, beraz nola baite Serbiar guztiak ordezkatzei dut. Haber, diputatu Serbo-Kosobar hauek, Kosoboko gobernoa babestu behar duten, edo ez. Eta antzanez Ivanovic ez egon oso ados ideiarekin, baino azkenan babestu zuten Ramush Haradinajren gobernua. Beraz, ezin ikusi hori erabat garbia izan zen. Honek ez du esan nahi, kontuz, honek ez du esan nahi, Ivanovićen hilketa Radojčić honek agindu zuenik. Baina, badirudi, ezin ikusi hori izanak eta azkenengo urte eta nola baita rol oso garrantzitsua jokatu izanak jaun honek, Ivanovićek, badirudi, honek implikazioak eguk uste baino sakonagoak izan daitezkela. Mm-hmm. Bueno, jarrituko dugu berri hori urrengo asteetan, eta pixkanaka ea joan, amaierara iristen ari gara. Agian, komentario txiki bat, Zierbenako portuan gertatzen ari denaren inguruan. Gu berria atera aurretik, hemen komentatu genuen. Bai, albaniarrasko zaudela. Beste albaniarrasko zauden Zierbenako portuan. Ez, badirudi, edabide batzuetan, zabaltzen ari denaren arabera, badirudi, bueno, errefuxatu ere deitzen diete. Bueno, errefuxatu ekonomikoak izan daitezke, baina hor errefuxatuak ez daude, etorkinak dira, eta besteak beste, errefuxaturen bat edo beste, igual egongo da, baina printzipioz etorkinak dira gehienak, errefuxatu ekonomikoak beraz. Eta hoien artean aipatu genuen bezalaxe Albaniako jende ugari dago, eta bueno, dakizute azkeneko aste honetan ba honen inguruan berri asko egon direla Euskal Herrian, edo behintzat batzuk agertu dira, eta behintzat hortan gu bai pixka bat aurreratu ginela, eta orain dela hiru edo lau aste uste dut komentatu genuela. Bai. Besterik gabe, ba bai, goera latzgarrian daude, batez ere orain elurte egondala asteazkenean atzo elurte egontzanez, eta ba bai da, ba hor dauden hoiek ba baldintza kaskartan daudela. Eta bueno, besterik gabe gaurkoz nik uste jon bukatu egingo dugula. Bai. Besterik esan nahi baldin baduzu. Besterik, ba, ez dago... Ikusten zuten ez, somatuko zuten ez entzulek, gaurkoan ez dugu irratxaioa gehi prestatu. Atzo nahiko lan izan genuen elurrekin. Hoi da. Eta ez dugu gehi itxo prestatu, orduan nik uste gaur naiz eta pixka galena gukatu ez da zerrertatzen. Ez. Momentu honetan sortzirak bos gutxi dira, eta bueno, musika pixka bat entzungo dugu, eta laster ba, despedituko gara.